Göyler olsun göy şahidim, seveceğim seni ebedi. Ne yakşı senin kimi dünyada biri var. Nağıllarda olurdu akı bunlar. Yaradana şükürler olsun, belə gözəl gün üçün. Bundan gözəl də olsun sevənlər üçün. Göylər qoy olsun şahidim, sevəcəm səni əbədi. Yoldaşım ol həbibim, duysun ailəm, duysun ailəm. Şahidim, sevirəm səni əbədi. Yoldaşım ol həbibim, duysun aləm, duysun aləm. Serilib görsün aləm, bu gecən xoşbəxtəm mən. Möcüzə ürəyim parəm, səninlə gəldi çarəm. Sevirəm duysun aləm bu. Öylər olsun qoy şahidim, sevəcəm səni əbədi. Yoldaşım ol həbibi, duysun aləm, duysun aləm. Göylər şahidi, sevirəm səni əbədi. Yoldaşım ol ey həbibi, duysun aləm, duysun aləm. Duysun ailem, duysun ailem.